ان رحیم سورۃ تکاثر ذکر شو تزہید فی الدنیا دے دعوا دا او تخویف اخروی ذکر کئ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر غافلک تاسو لرا ډیر ولو دمال یو بل سرا سیالی کول په مال کې حتا زرتم المقابر ترضی پوری چلاله مقبرونو ته نظرتم یو معنا مرګ تر مرګ پوری تاسو دا عادت پرې نه هوږ چې دنیا سره محبت دنیا ډیرول ډیرول ډیرول اولاد مرګ د تراخ او ځنه غافل کړه. امام رازی وی الهاکم حرسکم علا تکثیر اموالکم عن طاعت ربکم دمانزنا دی عبادتنا حتا اتاکم الموت چه مرگ را آگئی زرتم المقابر دخوا. از بین ماناسی احتمالات تیخوا غافلکو تاسل را دی رولو دمال تردی پوری چلاڑ مقبرو تا پا قبرونو پسی پا زیارتونو مغختا چیرک مال دیر شو زیارت لذو چه سوالو کو چه مال دیر شی دولت دیر شی دیده پارا زین مقبرو تا اور پسی لانے اب آدوی آرہو بیو بل سرپدی بانی سیالی کولا چه دمون قوم دیر دے استاسو کم دے نو یو بیش مارو کانا چه مردم شماری بیو کلا از چاگا با کم شو پیر ازی چیزو مقبری تا چه وی زمونگا دیر خلقل تا دی کنو چه غیده تاو شمارو چه مریده تاو شمارو کلا یقینا صوف تعلمونا زرد چه پویا بشیتاسو سم کلا صوف تعلمونا بیا اللہ یقینا زرد چه پویا بشیتاسو یعنی د موت په وخت کې د قبر په وخت کې کلا لو تعلمون علم اليقين یقینا کجر تاسو پوه دی په داس علم سره چې شک پکې نه وي. تاسو علم هټول شک دی کنه فنا چې علم اليقين شک پکې نه وي نو جواب نشتا لما الهاکم التکاسو تاسو به دین وای غافل کړی ښا تاسو علم یقیني وي په قیامت نو تاسو با دی مال او دی نوی غافل اکلی خواه سمم لتسألن لترون الجحیم ابوین جهنم سمم لترون عین الیقین ابیاو ام چوبوین جهنم پداسی لیدو سراچی یقینی ویم عین الیقین بیاو تبوسو کلیشی استاسونا پدورت باندی دا دنیا دا نعمتنو عن النعیم عام نعمتن خواه سورة